Al migdia. I res, ja un altre dia parlarem més del punt G, vale? Però porta fotos. De 12 a 2 quarts de 2. Un mapa. Fan fotos. Bueno, fotos, Carles, aviam, Carles. Aviam, dibuixos. 12. No, vinga, sin fotos, eh? El proper dia que parlem del punt G, porto un croquis. Haces... Ai, que em puja. El magazín de Ràdio Castellà. Ai, com ets, eh? No, jo ets, no soc de cap manera. Amb Carles Díaz. Has sigut tu el que has demanat fotos, eh? Bueno... Abans el temps i abans el rellotge cap a la una del migdia, arriba el moment aquí, al Magazín 12, de fer un cop d'ull el que fa la competència. Ja sabeu que des de fa unes setmanes ens interessem, diríem, pels continguts o les propostes que fan altres ràdios. Avui ens movem fins a Montcada, perquè allà hi ha l'emissora municipal, que es diu Montcada Ràdio, digue'ls-hi originals també, i dins la seva graella hi ha un espai que ens ha cridat molt i molt l'atenció, que es diu... Atenció, pareu, atenció, Sueños Orgiásticos. No sé si ho he dit bé del tot, eh? I així és com s'anuncien, escolteu. Si la cosa funcionó la temporada pasada, debes intuir que este sonido significa que... Sueños Orgiásticos vuelve a Montcada Radio, todos los viernes, como siempre, a partir de las 10 de la noche, porque somos gente de costumbres. Sueños Orgiásticos en 104.6 FM, orgiásticos.com. I podem parlar en aquesta hora amb el seu director, que és l'Alejandro Mesa. Alejandro, què tal? Com estàs? Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Com estàs? Bueno, escolta'm, amb aquesta promo, si és actual, que no ho sé, jo dedueixo que porteu dues temporades, però potser no, en porteu tres, quatre, quantes? Aquesta promo és ja antiga, té un any o dos, és de gaire al començament, ja que nosaltres ara estem a la quarta temporada de Sueños Orgiásticos, hi ha una altra promo, però bueno, que està bé. Mm-hmm. Quatre temporades, déu-n'hi-do. Ja sé que és un tòpic, del tot, però t'ho he de preguntar. El nom, què surt? Un procés molt elaborat allò de reflexions o va ser el primer que se't va passar pel cap? És una bateja de tot, no? Perquè jo m'ho imaginava que si contactaven amb mi, pensaran en el nom, no sabran de què va el programa, però el nom sempre tira molt, no? Uh-huh. Era una qüestió perquè jo vaig començar fa 6 anys i una mica més a Montcada Ràdio, amb un programa musical i de més, però com feia molta conya, vaig dir, tinc que fer un programa humor, no? Vaig parlar amb la gent de Montcada Ràdio i decidí fer un programa d'humor, però vaig pensar noms i així vaig reflexionar. Com jo vaig estar estudiant filosofia i tot això, una expressió de Nietzsche que parlava de lo caòtico i lo orgiàstico i tot això, i com no tenia molt clar que quin ordre seguiria el programa i de què aniria i tot això, doncs és una bateja de tot, és una mica complicat, però bueno, el nom em pegava molt bé. Mm-hmm. Però a veure, Alejandro, no és hola. Un programa, no és un programa humit. Carles, que t'ha dit hola, saluda, no? Hola, què tal? Dic que això no és un programa humit, això, allò de aixecar-te la moral per saludar a les senyores, perquè com és orgiàstico d'orgia, no? No, sé si no, aquí, eh? No, la veritat és que no estava molt pujat de tot, simplement que... El bo que té aquest programa, saps, és que al principi hi havia uns quants col·laboradors, però per motius diversos cada cop m'he quedat amb menys i al final estic ara mateix jo sol, perquè vaig com una col·laboradora, però com no cobrem ni res perquè som col·laboradors i tot això, pues, la gent tampoc s'ho pren massa seriosament a vegades. Llavors faig el que em fot, no? Però no tinc contingut gaire excitant. Potser amb les masses en les que ens fiquem algun cop i tot això, però no té un contingut sexual, eh? Simplement comentem notícies al programa, notícies absurdes, parlem de noms estranys que posen a les persones i deixem perquè no es digui cap persona de la que ens escolta d'aquesta manera, no? Perquè si no és un problema. L'objectiu, per tant, què dius, Carlos? Vull dir que el sexe a vegades és notícia, perquè jo, per exemple, quan ho faig, doncs quan tens és notícia. Sexe és notícia, sí, no? Sí, ja, perquè és com ja important per mi. M'imagino. L'objectiu és, Alejandro, és entretenir, no? I ho fas practicant la comèdia, l'humor. Ja ho teniu, això, no? Perquè hi ha molts humoristes que són filòsofs. Sí, no sé per quina coincidència, serà que som una mica pallassos tots, potser és això, no sé. Però sí, el principal objectiu és entretenir, no? El primer objectiu és entretenir-me a mi mateix, perquè si tinc que confiar en l'audiència, doncs malament rai, però sí, és entretindre a tothom i fer que passem una bona estona, no? Al principi ho fèiem divendres, sempre era l'excusa d'acabar la setmana de la millor manera possible, ara és entremig, és el dimecres, però bueno, l'objectiu sí, és entretindre a l'audiència de Montcada Ràdio, que bueno, no ens diuen quan és més o menys, però bueno, serà sigui la que sigui, és entretindre, bàsicament. Sí, sí, bueno, el fet de saber les audiències en unes ràdios locals, ja et dic jo que és impossible, Alejandro, per tant, això ja ho compartim aquí, Orgiàstico és un estat, ser orgiàstico és un estat mental, és una actitud, que és ser orgiàstico? Sí, ser orgiàstico és caòtico, no sé com expressar-ho, saps? Seria una expressió d'una venda solta a l'apartat menys raonable, no?, de les persones, a un apartat més deixar-se emportar pel que vols. Diria jo que és ser orgiàstico, bàsicament. A l'hora de plantejar-te el... Ah, no, digues. No, i en això consiste bàsicament el programa, perquè sí que hi ha un mínim ordre, que a vegades ni l'ha hagut, però bàsicament el que crec que caracteritza aquest programa, i potser a l'existència d'altres programes de comèdia, és això de que no saps ben bé per on sortiré, no? Perquè pel fet que jo ho faci tot el programa té desavantatges, però té l'avantatge de que puc fer el que vulgui, sense consultar. Llavors sempre hi ha alguna sorpresa, i això crec que està bé. Et deia que quan et vas plantejar el programa, ara fa 4 temporades, vas tenir alguns referents de dir vull fer alguna cosa semblant aquí, o vas agafar una mica d'aquí i una mica d'allà? No, la veritat és que mai m'he plantejat de dir admiro molt a una persona i vull ser com ella, però sí, òbviament, suposo que implícitament sempre hi ha influències, no? A mi sempre m'ha agradat molt Toni Clapés, Andreu Buenafuente i tot això, però la veritat és que no he pensat en vull ser com ells, no? O estic fent una cosa que sigui semblant a ells. No m'assemblo en ells perquè ells són més professionals i tot això, però tampoc utilitzo referències, no sé. Vaig pensar que implícitament suposo que tinc influències i això es manifesta d'alguna manera, però no vaig pensar en que volia ser com alguna cosa o... No. Els col·laboradors, dic, si els has perdut potser és perquè els tractes malament, no? O què? Perquè jo he escoltat una coseta... Si no t'importa, sí, ho escolto. Sí, la veritat és que sempre... sempre s'ha dit, no? Però no. La veritat és que sempre els he perdut per circumstàncies vàries. Alguns... jo els vaig fotre perquè pensava que potser no feien les coses de la manera més adient, no? Perquè no s'ho tomaven seriosament. La col·laboradora amb la que van començar aquest any, doncs al final es va abandonar perquè tenia classes. Sempre m'han dit això, no?, de que potser exploto una mica els col·laboradors, però no sé, al final succeeix com succeeix i ja està. No sé què dir-te, perquè escoltem això un moment. Escoltem, sí. Dirás, ¿qué vamos a hacer hoy? Porque tenemos sección nueva esta temporada. No sé si te has informado, porque no te habrás bajado el programa de la semana pasada. No me va la tarjeta de sonido del PC. ¿Y eso? Eso no es excusa. Si lo supiera, se me escucharía. No sé, puede ser que lo sepas y no te cuesta mucho dinero arreglarlo. Es algo que puede pasar. Bueno, no, porque sí, una tarjeta de sonido también. No es muy cara, normalmente, una baratita. Pero bueno, es igual, no estamos aquí para hablar de tu tarjeta de sonido. Y si alguien quiere darme una, sí, que la mande a Montcada Radio con mi nombre y ya está. O que se pongan en contacto contigo por correo, si quieres. Porque no va a ser que dando la dirección de Montcada Radio lleguen demasiadas amenazas aquí y no es plan, ¿sabes? Que si tienen que lleguen a tu casa. Este año no me ha llegado ninguna aún. Bueno, tranquilo, todavía no has aparecido. No se acordarán de ti. Però pronto. Home, això, Alejandro, és una sentència d'amor pel teu company, eh? Sí, bueno, és que quan normalment quan teníem a Jacobo Tizona, que era el sobrenom que utilitzava normalment aquest col·laborador, sí, sempre, si no era la targeta d'això, doncs això és una de les coses més subtils, que vam fotre durant el programa normalment, perquè si no era això, s'havia... Presfoc l'ordinador sencer o la casa, era molt habitual, era molt, molt habitual les col·laboracions, sí, sí, però... Uh-huh. Bueno, és un duet que teníem nosaltres, no?, de tirants o així, per així dir-ho. Des de que ell estava de col·laborador, la veritat és que l'audiència va ser molt més sectària, no?, perquè hi havia una descalificació constant a molts col·lectius, però... Sí. Però va ser interessant, va ser interessant. Vale. Escolta, ja per acabar, Alejandro, això de la ràdio, ho fas perquè t'agradava de petit o potser ho has descobert fa 6 anys, que dius que estàs a Montcada Ràdio? Si m'agrada repetir, dius. Hmm. Bueno, m'agrada repetir. La veritat és que, no sé, encara Catalunya Ràdio no s'ha posat en contacte amb mi. Vaja, amb sí, mi tampoc, bueno. Amb mi tampoc. A tu, Carlos, t'han trucat Catalunya Ràdio? A mi m'ha trucat, però els he dit que no, que jo estava ocupat i no volia fer-ho. Estaves enfeinat, sí, sí. No? Ja veig. No, clar, perquè si em truquen de Catalunya Ràdio, bueno, si volen de la Sexta, m'ho pensaria, no? Podria dir que sento fidelitat per Montcada Ràdio, però la veritat és que tampoc hi ha hagut moltes opcions ara. Uh-huh. La veritat és que la fórmula del programa m'agrada tal com funciona, més o menys. Ah, ara l'hem perdut? Ara. Uh-huh. Altres projectes, però aquest de moment em sembla bé, la veritat. És el segon projecte que tinc amb Montcada Ràdio. Estan contents amb mi perquè necessiten omplir la parrilla i llavors, si no ho faig jo, ho fa un mico que posa els programes directament. Llavors, potser entre el mico i jo sempre surto guanyant jo, però no de món, no de vol, però bueno, uh-huh. Mira, Carlos, és convenient. T'ha tret la idea del mico, Carlos, eh? Una llàstima, això. O sigui, jo que estava ensinistant un mico perquè fes el programa... Uh-huh. Em faria molt millor que tu, per això, però bueno. Home, sí, però bueno, és igual. Bueno, la veu, que és el no sé si era setmanari o sí. Sortia cada mes que feien en paper, ho han retirat? Cada dues setmanes. Sí, ho han retirat? Bueno, sí. Bueno, tampoc crec que hagi sigut una pèrdua massa gran perquè la gent no sé si estava massa pendent, però la veritat és que sí, sap greu perquè amb això de la crisi i tot, ningú pot estar segur, no? Tots els mitjans públics i tot això que no sigui rentable econòmicament ja se sap, no?, que s'estan detallant. Mm-hmm. I bueno, ja tenim la prova. Ojalá fuera lo peor, ¿no? Todo uh-huh. esto, porque con los recortes en sanidad, la verdad es que la cosa me parece mal también, pero bueno. No, está complicado, sí. No voy a entrometre amb l'Artur Mas, no sigui que em passi alguna cosa, però sí, la veritat és que està la cosa molt fuguda. Uh-huh. Molt bé, doncs, escolta'm, tens previst ja continuar l'any que ve, una nova temporada, o com ho veus, això? No l'he previst, però... Sí, imagino que sí, perquè la meva vida és molt rutinària, suposo que si continua sent igual de rutinària que fins ara, pues, ho faré. Potser busco nous col·laboradors, no? Però segurament li fotrà alguna cosa, no? Com que se li ha trencat la targeta de so i tot això, però estaria bé, sí. Estaria bé. Segurament hi haurà cinquena temporada de Sueños Orgiàsticos, encara que no és descartable qualsevol altra cosa, com que no continuï o un altre tipus de programa... Mai ja sap. Uh-huh. Però millor que estar a casa a un ritme, la veritat és que sí. Home, tu diràs. Sí, molt bé, doncs et desitgem molt d'èxit. Alejandro Mesa, sí. És el director, locutor, primera veu, realitzador, ho és tot. Sí, tècnic de so, sí. Tècnic de so també, Sueños Orgiàsticos, sí. A Montcada Ràdio. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Adéu. Un salut. Adéu. Ja estan patant, eh? Fa oloreta, no, i tot? Al migdia... Ja! De 12 a 2 quarts de 2. Ah, bueno. 12. Fan bones, eh? Fan... No. El magazín de Ràdio Castellà. Em sap greu. Ai, no es molesta, no? Amb Carles Díaz. Bueno. Al migdia... El canon lo cogía. De 12 a 2 quarts de 2. Los derechos lo cogía. 12. Los impuestos lo cogía. El magazín de Ràdio Castellà. És això el que lo cogía. Amb Carles Díaz. Lo cogía.